أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا دي جنبيا الله جل جلاله خطاب کوي د انبيیاء علیهم الصلوات والتسلیمات بیبیانو ته لکه څنګه چې مخکې د هغه متعلق نبی له صلوات و سلام سره خبره وشوې نو الله فرمایي یا نساء النبی اے بی بیانو د پیغمبر اے خزو د پیغمبر میات من کننا آغا چاچ راتلو کلستا سنا بفاحشتن مبینتن پیوخکار گنا سرا یضعف لها العذابو دوچن کول بشی د دغه بیبی د پاره عذاب په دوچن د سره وکان ذالیکا او د ذکر علی الله لا دوچن کول عذاب علی الله فالله تعالی باندې یسیرا آسان نو د انبیاء علیهم السلام د بیبیانو متعلق چې ذکر شو اجرا عظیما چې د الله او د الله د رسول اطاعت کو الله بل وی اجر ور کوي نو دا قانون دی چې کله اجر سی واوي نو دا رنګ د مخالفت په صورت کې بیا وزرم سی واوي یعنی جرم باندې سزا مغسوي اغه سیواوی او دغه خبره ده چې الله پرمحل راتلو کلچا به فاحشه مبینه دا فاحشه معنا یو کول شي زنا دغه معنا کول شي نافرمانی او بد اخلاقی او دغه معنا کول شي اغا مخالفت د نبی علیہ الصلات والسلام ندل تک زنا والا معنا نه د مراد ذکر د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات بی بیان سمره انبیاء جدی ناغه ټول د دغه بد ویلو نه پاک دي دی کی یو نبی اغا بی مبتلا نشی کېده نو دغه معنا مراد نه ده صفت تفاسیر والدین گناہی کبیرہ غستی دا خودل تکی اغا ام اغا مانا مراد دا چی اغا دا ما قبل نمالومی گی لکا ما قبل کی دا نبی علیہ السلام و سلام نا ارادہ دا دنیاوی مبتالبات و دا زینت شی ہوا نو دل تم دا مراد دا چی دا نبی علیہ السلام مخالفت مراد دے یا دا غنه د سکه قسم مطالبه مراد دی د دنیا متعلق او د دنیا د زینت متعلق نو د نبی علیہ الصلات والسلام مخالفت او هغه سره کلام کی تیزی کولو او دا رنګي د نبی علیہ الصلات والسلام سکه قسم مخالفت چې نو هغه ته مراد کې دی شي او بدفعلی نه ده مراد او پاغي باندې دلیل موجود ده ځکه لفظ د مبینه ذکر کړل بدفیلی چی دا ښکار نه بلکې دا پس باندې په پټه باندې خلک بدفیلی کوي ته ګناکار کوي نو که چیرې هغه مراد وي نو بیا به د مبینه لفظ دلته نو ځکه خفیه توری مبینه تورنی دا دلیل په دغه باندې دی چې څنګه د انبیاء علیهم السلام بیبیان غفا کی دغه خبر نو دا په دلیل موجود دی او بل خبره ده چې دوچن عذاب زکا چې کله الت اجر سیوا دی ندل بیا سزا مغصده سیوا د عقلم دا وای چې سزا دی سیوا شي وکان ذلک علی الله یسیرا ومن یکنت من کننا اوا چا چې تابیداری وکړه من کننا دستا سنا اے بیبیانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام للہ تابیداری وکړه د الله تعالی ورسول یو د رسول الله تعالی او دویم کار وتا عمل صالحہ او کدغه بیبی نیک عمل نو الله پرمای نو ته اجر ها مرتين الله وي مونږ باور کو دیتا اجر ها ثواب د دې مرتين دعا کرتا دو چند څنګه چې ګنا دو چند وا نو د عظیم المرتبه د لوی مرتبه د وجنا چې د پیغمبر بي بیان دي نو اجر هم دو چند دي ذکر دو خبر مخ کې آیات کې ذکر شوی یو دا خبر ذکر شوا که تاسو اطاعت دا اللہ و دا رسولو کنه دا یو عمل شو او دویم تا عمل صالحا دا دویم عمل شو یو رضا دا اللہ و رضا دا رسول و رسول سر قربانه ورکول چه اغا دا اللہ دا پر سمر قربانه کی اغا سر پا قربانو کی وقت رول او دویم نیک عمل کل نو اللہ پرمی منگ بدو چن اجر ورکو آمی خزی تا یسوم راجر ملاویږي نیکی خزه ته چې نیک اعمال وکړي نو داږي په دوچن با هغه تاسو ته ملاویږي وا اتدنا لها رزقن کریما او الله وي مونږ تیار کړل دي لها تاسو د پاره رزقن کریما رزق خسته په جنت کې نګورا د پیغمبر بیبیانو ته ترغیب ورکې دي اطاعت د الله او د اطاعت رسول او د پیغمبر بیبیانو ته وی نیک اعمال نو پاتې شو چې نور عام بیبیانې چې یا وی زید پیر سه بیبی ما آیا مطلب زده یو عالم بیبی ما یا زده یو نیک انسان لوري ما پس صرف نسبت باندې انسان هیڅ کلی نشکلا سره زکه دا پیغمبر بیبیانې وی نو که صرف په نسبت باندې او پرشته باندې کېدې شوې نو دا غي د پاره د پیغمبر نسبت کیا پیو دې سره سره وت الله پرمال چې ګورې اطاعت د لام په کار دی او اطاعت د رسول په کار دی دې سره سره پرمال الله تعالی چې نیک اعمال په کار دی نو چې کله اغې د پره په کار دی نو د عامو زنانو د پره په هیڅ یو نسبت باندې اعتماد نه دی په کار چې زمازوی حافظ دی یا عالم دی یا فلار دی یا خاوند دی په دغه نسبتونو باندې نکی کې نیک اعمال او اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول عام و زنانا علم پکار دیں بیا مزید اللہ خطاب کئی یا نساء النبی اے بی بیانو دا پیغمبر لستن نیتاسو کا احد من النساء پشان دا یو تند خزو پتاسو کے یو بی بی پا فضیلت و مرتبہ کی پشان دا یو تند نور خزو ندا بلکه د ټولو خزونه هر یو بی بی د امت د افرادو نه په فضیلت کې هغه مختلفه ده په اعلی مرتبه باندې ده ځکه د دې نسبت د پیغمبر سره ده او پیغمبر سره په قربانو باندې خپل ژوندۍ تیری نو د دې وجنه مرتبه ده دی هغه اوچته ده او مراتب اغه وجود دی په دې باندې احادیث همدل څنګه چې قران کې اوپر مل چې نه تاسو پشان د امي بيبيانو نو دغه رنګي حديث کې مرضي لکه د نبی علیہ الصلات والسلام صراحت موجود دی د یو بیبی نی می رستور روان دی قران کې هم او حدیث کې راضی کا ملمن الرجال کثیر سلو کې ډیر خلکو ا کمال تر رسیدلې دي د کمال د نبوت چې کم کمالات دي داغه چې کم سمرات دي قربانې دي مجاهدی دي هغه ته سړي ډیر رسیدلې دي او د خزونه نبی علیہ السلام پرمایل ولم یکمل من النساء او خزو کې ندی کامل شوی مگر آسیا امرات فرعون او دا غرنگی مریم بنت عمران او بیو پرمل ان فضل عائشت علی النسائی کا فضل ثرید علی سائر الطعام او دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلتو اغا پا نور خزو باندی داسی دے لکسنگ چی دا ماتی روٹے فضیلت پا نور خوراکونو باندی دے امام بخاری دا روایت روڑ دے او دا غرنگی یو بل روایت کی راضی چې خزو کې سلور کاملی دی سلو کې ډیر دی او خزو کې سلور دی او سلورو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرعون خزه ذکر کړه او دا رنگی مریم لور د عمران درې مسی پاره کې تذکرہ ده علیہ السلام او دا رنگی د نبی علیہ السلام مشر بیبی خدیجه بنت خویلد ذکر کړه او دا رنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه کې خپل لور فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها اغم ذکر کړه او دا رنگی نبی علیہ السلام یو بل روایت کی راضی امام بخاری مروړې دی او دا رنگی امام مسلمم بهترین په خزو کې مریم بنت عمران ده او بهترین په خزو زمنګ کې امت محمدی کې آغا خدیجه بنت خویلد ده او دا غرنگی نور روایات موجود دی نسنگ جی قرآن پرمائی چه استاسو دا پیغمبر بی بیانو کی او خزا دا امت دا عام خزو پشانتی ندا بلکه فضیلت کی اوچت دا نو حدیث کی مراغلی دی نو پرمائی لستنک احد من النساء انت تقیتنک چر تاسو زان بچ کو دا مخالفت دا اللہ او دا اللہ دا رسولنا پیغمبر سرم قربانه کې زندگی تیر کړي مطالبات مونکلو مخالفت د الله او د الله د رسول مو اونکو ځانم داغینه بچ کو نو کزان بچ کوي په تقوا کې الله جل جلال هو تا یو بل خبر هم ذکر کړي چې تاسو اعلی مرتبه ده اوچته مرتبه ده دا مخزو په شانتی نه نو فلا تخضعن بالکل تاسو نرمی مکوائے کتوالی مکوائے بالکولی پویناکی فیت معل لذی ذک پیدا بشی تم اب پیدا شی دا غسلی دا دی خبر دا وجی دا دی نرمی خبر دا وجی پی قلبی ہی مرضن چی دا غب پزلکی مرض دے نزلکی مرض نس مراد دے د پیغمبر بیبیانو ته الله وی خبري کوي نو یو خبره باندې ځان پوهه کې دلته دوه غټو خبرو بلکې دریو باندې ځان پوهه کې یو خبره باندې ځان پوهه کې چې د خزي आवाज چې ده د اصلا عورت نه دي دا صد لزرای دا عورت ده زکه د دینه پتنه پیدا کیږي شریعت بازی دازی سیزونو بانی بندیز لگول ده چه رستو بیاد اغا ده پتنه سبب گرزی نو ده خزی آواز چه ده چه کل دال ده سڑی وقت او رسی نو ده پا سبب ده پتنه گرزی نو ده دی وجه نده آورت ده اصلا آواز آورت نده زکه دل تا اللہ تعالی پا آواز بانده چه سر سوال جاب ده خبر ده نو پا آواز پا بندی نلگی بلکه پا آواز کې پا نرمه بانده پا بندی لگئی. او دا غرنگی رستو بمراشی چه صحابه و توی تاسو سوال کوئی نو سوال دا پرده نکوئی رستو. نو چه صحابه سوال کوي دا پرده نرستو نو بی بیانی با جواب ورکی او کبنا ورکی. احادیث و روایاتو کم دا نبی علیه صلاة و سلام دا بی بیانو خبره دا پرده شاتا اغا ثابت تی دا صحابه و سرا خلین نا او نرمه نا او دا غرنګي د بي ضرورت خبرو نه داغه نه منه شوي د زکه بي ضرورت خبرو سرم پیتنه پیدا کیږي او دا غرنګي په आवाज کې نرمه سرم پیتنه پیدا کیږي. نو یو خبره دادا چې اصلا عورت نه ده صد لزرای عورت ته لکه څنګه چې الله ویلي دی ولا تقرب الزنا زنا ته نږدې کیږي ما نږدې کېدل ګناه نه ده او کې انسان نږدې شي نو دا ګناه کې به مبتلا شي. بیا دویمه خبره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو سړی تیر دو یو خزا او سړی وو نرمه باندې خوږی خبره یو بل سره کولې هغه لګي دغه سړی زخمی کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سړی نه بدلا وانه غستاو بدلې و ته ماف کړه وې تا صحیح وکړو یعنی مطلب دا چې تا صحیح وکړې نه هغه بدلې زکه وانه غستا چې دلته کې مخالفت د کلام الله موجود و. بیا بل قرآن او فرمایل د پیغمبر بی بیانو ته چې تاسو نرمی کومه کوي نو د عام زنانا د دې امت ځان زبرګ غړل کاغه د مدرسې شي کاغه یو بل زبرګ انسان شي یا پیر شي یا پیر شي عرب بلا چی شي خو د هغه د عام نارینه سره خبرې کول یا په خبرو کې نرمی اختیارول چې کله د پیغمبر بی بیانو ته حکم دی نو د عام زنانو تم حکم دی زام زنانو لم نرمی نه د پکار. بیا الله دا غي وجم بیان کړه چې کما فتنه پیدا کیږي نو فتنه کې الزړه نه پیدا کیږي انسان په اول غلط خیالات پزله کې پیدا کیږي چې کله زنانا نه نرم आवाज وته سړی وورید نه د زړه کې اول فتنه پیدا کیږي او بیا د هر انسان زړه کې نه پیدا کیږي ځکه الله پر مل دا غ سړی زړه کې به فتنه پیدا شي چې پاږي کې مرز دی نو د مرض یو معنا مفسرینو نفاق کړی دا چې کم منافقان دي د پیغمبر د بیبیان مبارک به غلط خیالات پیدا شي. علامه ناصر الدین سعدی رحمت الله علیه معنا کړی دا د مرض نه مراد دل ته کمزور ایمان دی ځکه کمزور ایمان او کمزور یقین چم دی دام انسان ګناه طرف تر راکاږي چې کله د انسان ایمان کمزوري نو د ایمان کمزوری بیا دې د ګنا نه نشي منع کولای. علم سره انسان ګنا پیژني د علم په وجه انسان د ګنا نه نه بچ کیږي د ګنا نه چې بچ کیږي د ایمان په طاقت باندې بچ کیږي. نو چې کله ایمان کمزوري نو بیا نیکه تم خواته نزي او د غرنګي په ګنا باندې زلور ورزي نو دلته مراد د دین کمزوري ایمان دی چې د چا په زړه کې کمزوري ایمان دی داسې ایمان دی چې د ګناه نه نشي منه کوله نو دغه نرمه د اواز سره به د هغه په زړه کې شهوت د زنا پیدا شي پر دې خزي سره تب اعلان پیدا شي هغه سره به د غب شپ روجان پیدا شي. او بل معنا یې کړی د مفسرینو چې دلته مرض نه مراد هغه شهوت ته ازنانه طرف ده هغه په زړه کې مرض دی یعنی بعض زړه داسې وي چې اورېدو سره په هغې کې میلان پیدا کیږي نو دغه مرضي زړه دی د پردی اجنبي زنانه خبرې اورېدل او په زړه کې خیال پیدا کیدل نو دا مرضي زړه دی چې د کم انسان کیفیت داسې اواز اورېدو سره زړه کې حرکت پیدا کیږي پوه شه کلام الله په هغې باندې دلیل دی چې د ده په زړه کې مرض دی دله د الله ذکر ډېر پکار دی د خپل د ایمان د طاقت د هغې فکر پکار دی چې اواز اورېدو سره په زړه کې دا قسمه هغه ګنا طرف ته میلان نه پاتې پیدا کیږي. نو دې سره دا معلومه شوه کې انسان باندې د پردی زنانه اواز اوړږي او په ځای د دې باندې چې د هغې طرف ته میلان پیدا شي بل طرف ته د الله نه یره پیدا شي چې دا اورېدل خو صحیح نه دي او ویریږي چې نه ګناه کې مبتلا شم او ویریږي زما د زړه کې چې کوم خیال راغی دا خو خره نه غي نه پته ولګي د دې په زړه کې مرز نشتا د دې زړه صحیح دی د دې زړه سالم دی سالم زړه والے دی او صحیح زړه والے دی دا دلیل په دې خبره باندې دی چې د دې زړه هغه صحیح دی. نو بهر حال هر انسان لرا د ګناه والا आवाज د پردی زنانه والا आवाज دا اوریدو په وخت کې خپل ظلم پیژندای شي چې زما زړه کې کمزور ایمان دی او زما په زړه کې مرض موجود دی او که زما زړه صحیح او سالم دی الله والد خپل زړه هغه معلومول شي. نو اوس یو اعتراض راځي چې نرم خبره نه کوي نو سکه کنزل به کوي بد اخلاقی به کوي نا لو پرمل نا وقلنا وایتسو قول معروفا وینا خسته وای نو نرمی او لینم نه پکار او بد وینا کنزل و غیرم نه پکار بلکې لوګون ته کې کراحت سره خبره لوګون ته کې سیریس مزاج سره خبره داسې مزاج سره خبره چې د مخاطب پزله کې هغه کې کراحت پیدا نشي پاغه کې هغه ګنا طرف ته میلان پیدا نشي تر ارزو او توجه هغه طرف ته هغه پیدا نشي. الله پرمحل وکل نوایت سو قول معروفا وینا خسته وای او معروف نه مراد داري چې شریعت موافقي هغه کې ګنا طرف ته میلان نه او د سړی د پاره په پا خبرو کې بهترین نرمي خبرې پکار دي. ذکر د نبی علیہ السلام صفت الله به انکل د په بما رحمت من الله لنت لهم داود الله رحمت ته چې ته د دې لپاره نرمي ادا کرانګي موسی علیہ السلام او هارون علیہ الصلات والسلام تم الله ویلو چې فقول له قول اللینا د فرعون ته تاسو اغه نرم وینا وای نرم وینا وته کوي ځکه نرم وینا جده په انسان باندې تاثیر کوي نو سړی د پاره گفتگو کې نرمي دا بهترین شی ده. یا نساء النبی پی بیانو دا پیغمبر میاتی من کل نبی پاہشت مبینا من آغا بی بی آتی جرات لے اکلو من کل نا دتا سنا بی پاہشت مبینا پا گنا ظاہر سرا یو ضعف لحل عذابو دو چن کول بشدی دا پارا ڈبلو لے بشدی دا پارا عذاب دو افین پا ڈبلو سرا وکان ذلک علی الله یسیرا وکان ذلک او دا کار دا ڈبلول علی الله فلا طلبن یسیرا آسان و من یقنط اچاچ تابیداری وکلا من کلنا دستا سنا لله الله لرا و رسول او رسول الله لرا دغی تابیداری و تعمل صالحا او وکنے کاملو نوتها اجر الله و من بده تا ورکو اجر ثواب ده دي مرته نه دوکرته دو چن څنګه ګنا دو چنو نو دا غرنګي به ثواب دو چن او دا دو یاد خبرو ساته دا د انبیاء علیهم السلام د بیبیانو خصوصیت نه دي ځکه سورته قصص کې تیر شو چې کم انسان د خپل اقام تابعداري وکړو د الله مقدس غلام ته به الله دو چن ورکړي. اهل کتابو کې چې په خپل پیغمبر ایمان وړ په نبی علیہ السلام الله بده چن ورکي او انسان وینځه ساتلې ده هغه له ادب هم ورکي ایس ر خپل تعلقات هم ساتي او بهترین ادب هم ورکي نو دغه انسان ته هم الله دو چن اجر ورکي ځکه اعمال نه بلې نو ته اجر ها مرته نه الله مونږ ورکو دې ته ثواب ته دې مرته نه دوکرته دو چن واعتدنا لله ومن تیار کړه دې له دې د پارا رزقن کریم رزق هسته په جنت کې یا نساء نبی بی بیانو د پیغمبر لستنا نه تاسو یې نه وتن پتا سو کې وتن پتا سو کې هر یو وتن پتا سو کې کا حدن پشان د یو وتن من النساء د بی بیانو د عامو خزنا کا حدن پشان د یو وتن من النساء د عامو خزنا د خزنا ان اتقیت اللہ کچر تاسو ځان بچ که دا مخالفت اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ فلا تخضانا نو تاسو علا مرتبه دا فلا تخضانا نو پس تاسو نرمی مکوه بالقول ویناکی فیدمع اللذی پس تم با پیدا شی تم دا شهوت با پیدا شی اللذی دا کس پی قلبی مرزون چی پزلو دا اغی کی مرزون مرض د نفاق دی یا کمزور ایمان دی یا مرض د شهوت دی وقلنا قولا معروفا وقلنا ويتاسو قولا معروفا وینا خستا موافق دی شریعت. الحمدلله رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین. یا اللہ صلاف افراد و نصیب کی، اللہ خیر و برکت و نصیب کی، یا اللہ دنیا خیر درسوانا و سبتی، اللہ سور مقتدیان چیز تموسر شامل و درس کے وقین اصلا دعاو تو کہ چیز اللہ تبخنو کی و دعوی کو تر خیر پوری نیت و اللہ درس مکمل اجر نصیب کی، پورا باجر و تا اللہ نصیب کی، خیرت و قبر کی بکار راولی، یا اللہ زمان طول نراز شامل را نصیب کی، شریعت موافقت را نصیب کی، اطاعت را نصیب کی، سنو اللہ تعالی.